este Dumnezeu, acolo sunt și eu. Cel mai plăcut loc pe pământ e-n prezența celui sfânt, e-n prezența celui sfânt. Adevărata credință se trăiește-n pocăință. Adevăratul credincios îl urmează pe Hristos, îl urmează pe Hristos. Adevărata credință se trăiește-n pocăință. Adevăratul credincios îl urmează pe Hristos, îl urmează pe Hristos. Unde-i Evanghelia, acolo-i pacea mea. Mai mult doresc cuvântul sfânt decât pâinea ce-o mănânc, decât pâinea ce-o mănânc. Adevărata credință se trăiește-n pocăință. Adevăratul credincios îl urmează pe Hristos, îl urmează pe Hristos. Adevărata credință se trăiește-n pocăință. Adevăratul credincios îl urmează pe Hristos, îl urmează pe Hristos. Unde-i pace pe pământ, acolo-i Duhul Sfânt. E cu acei ce l-au primit pe Hristosul cel iubit, pe Hristosul cel iubit. Adevărata credință se trăiește-n pocăință. Adevăratul credincios îl urmează pe Hristos, îl urmează pe Hristos. Adevărata credință se trăiește-n pocăință. Adevăratul credincios îl urmează pe Hristos, îl urmează pe Hristos. Unde sfinții porumbei, acolo-s frații mei. De zborul sfânt se pregătesc, Evanghelia vestesc, Evanghelia vestesc. Adevărata credință se trăiește-n pocăință. Adevăratul credincios îl urmează pe Hristos, îl urmează pe Hristos. Adevărata credință se trăiește-n pocăință. Adevăratul credincios îl urmează pe Hristos, îl urmează pe Hristos.